Basi batona na kisasa nyoso boto na mobali na ye Kina bide visanga mosolo na luka mwasi na bala Na boi na mamono kambo ka epusa matata bampanyo Na deside na bala mama na lia kolinganga ye Basi batona na kisasa nyoso boto na mobali na ye Kina bide visanga mosolo na luka mwasi na bala Na boi na mamono pambo ka epusa matata bampanyo Mawewe Soki bolingise mono kambo ka onga na kobala te Mono kaya mboka epusa midanda onga na kobala te Bodika kobali zanga na makasyo libala rekomanda Mabala ya sika eponi ekolo te onga la bonanga Okoi di susu, eh? Soki bolingise monoka boka onga na kobala te Monoko ya boka epuse bidando onga na kobala te Bodika kobali sanga na makasyo libala rekomanda Mabala ya sika eponi ekolo te onga la bonanga Mawe Batoni awa nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Basi kitoko batoni awa nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Na zangi nanga molongani e nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Zangi nanga molongani e nani akolinga na bala yero Mawe, mawe, mawe na Oh, Joske alula na ye ke bana zala mama na ye abana ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Oh, luambu alula mama na makesa zala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Utuma alula na ye ke lani zala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Oh, maina alula mavata ye azala mwasi antesa ye Mawe Rinzumba azala mama nanga ya bana ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Keto kitoko kuzabave kulambe kaka fiere ya mpamba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Keto kitoko kuzabave kulambe kaka fiere ya mpamba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Ocho alula na ye judi azala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe Alotindo tona butwa ena komi mwasi ya mogadore Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Alotindo tona butwa ena komi mwasi ya mogadore Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Onga ina lula sheri zara azala mwasi na ngamotemba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Kento kitoko kuzabave kulamba kaka fiere ya mpamba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Onga ina liga sheri tete azala sheri na ngamotemba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Onga ina lula sheri nzumba azala sheri na ngamotemba ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo Utuma lula kela niye azala mwasi na ye andako ye Mawe, mawe, mawe na zangi boningo zangi bolingo. Oh lwa mwa lula mama na makesa zala mwasi na ye andako ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Oh ngai na lula na ngatete azala sheri na ngamotema ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Oh keto kitoko kuzabave kulamba kaka fiere apamba ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Kitoko kuzabave kulamba kaka fiere apamba ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Ocho alula sheri Chantal azala mwasi na ye andako ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Olola lula na ye metisa lula na ye babote ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Olola lula na ye metisa lula na ye babote ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Oh, ngai na linga shegi nzumba azala mwasi na ngai andako ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Oh, ngai na lula azanga ye azala shegi na nga motema ye. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo. Aloti ndoto na butwa ye na komi mwasi ya kitantue. Mawe, mawe, mawe na zangi bolingo.